أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فاعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم رجس إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورۃ توبہ اخیری رکوع دې زنم ترغیب ذکر کوي jihad ته او دا بیان دي د حکم د قتال او طریقه د تعلیم د jihad. مخکې آیت کې دا ذکرونو په ترتیب سره دا خبره ذکر شوه. مخکې نه علم دې دا علم مسله ذکر کړه لیتفقهوا فی الدین. زم بیا دعوت ته ناغی ذکر که ولینذروا قومهم درېمه خبره د قتال فی سبیل الله دا الله لار کې د کافر سره جګړه دې ریزنه ذکر کړه. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قاتل الذین یلونکم من الکفار او جنگیږي هغه کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرونه. ولیجدوا فیکم غلظه او دې مومی اغي پتا سو کې کلقواله او ضرورتیا چې تاسو خو مضبوط یې او دا قانون دی شړومبې نزدې کافر سره ځکه جنگيګا کته لري کافر سره جنگيږي دا نزدې کافر په پتا باندې غالب شي کنه زيبته خوشي کنه هغه وراش میدان بخپل لات کې والی ځکه وي نزدې کافر سره لومبې او جنگيږي چې تاسو سره کوم نزدې دي. اول یجدو فیکم غلظه او غیر پتا سو کې حق لکوالي عمومي چې تاسو حق لکې ښا غلظه تر معنی شدتا وصبرا علی القتال. ابو سعود وی چې په جنگ کې تاسو صبر او مضبوطوالی او عالم او پوښی ان الله مال متقین چې بشک الله سره د کامل پرهیزګارانو نه دی. صحیح مانو کې با مجاهد متقی او مخاد الله نه ډیر یره کوونګي چې دا الله په حکم کې داغه مخالفت نه کی دا الله د رسول په سنت کې مخالفت نه کی. اوس بشارت ذکر گئی. و اذا ما انزلت سوره او کلا چې نازل شي سو سوره فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُونَ بَعْضِ دَدِينَ أَغَ خَلَقْ دَي چَغِي وِي أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا کم یو لرستاسو نا زیادی کو دی صورت ایمان کم یو لے ایمان سیوا کو آفَامَ الَّذِينَ آمَنُوا دا جواب دا اللہ دا طرف نا دے وارچہ اغا کسان دی چی ایمان راول دے فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا نو زیادی کی اغیل را ایمان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ دی خوشحالی کی دا دی صورت پا نازل دو باندے ایمان والا ایمان الله نور مضبوطی او سی واقعیه. حافظ ابن کثیر وی دا آیات د غټو دلایل نه دی پدې چې ایمان کې سیواواله او نقصان راځي لکه دا مذهب د اکثر سلف او خلف د علماو نه او بلکې پدې باندې اجماع نقل کړي د ډیرو علماو. ابن کثیر ویلو پدې امام مجاهد قول مظهری نقل کړه او چې آیات کې دلیل چې ایمان کې سیواواله او نقصان راځي یزيد او ينقص. او عمر رضی اللہ عنہ وی دی او تن لا سنی سدا یا دو کسانو د خپل مرګرو نه نو ته وی راځي چې لګ ایمان سیوا کو کنه خپل. او علی رضی اللہ عنہ نے قول نقل کړل چې ایمان داون لګون تا سپین تک ښکار شي بیا سور چې سیوا کیږي نو ټول زړه راګیر کی نو ټول زړه سپین شي ټول زړه سپین شي. او دا شان منافقت ته نه دا داول نه یو تور ټک سیوا شي پدې بدن تور داغ راشي پدې زړه باندې بیا غرور او سیوا کیږي تر دې چې ټول لوړه تور کیخه نو سوچه کافر شي کنه. دا دینه دا پتو لګی دا علامه الوسیم تفسیر الهمانی کې لیکلو چې جمهور مسلک زما په نسبانه غره دی زوم دا خبره کوم چې ایمان زیاتیږي فزادت هم ایمانا صفا ټکرې د قران کریم نس دی چې دا سورتونه دا سورت دی له ایمان سی واقعي ځینې دا پته لګی دا چې سوره یو مؤمن د الله کتاب لولي کنه او باغی ځان پوهی مقصد دای چې په دې وجه لولما ځان په خپو کوم دماغ په پرانزم د ایمان سی واقعي ایمان به کلکیږي نو هم یستبشرون بیا دی خوشحالی کې ځکه دا قانون دی چې سوره ایمان سی واقعي کې دوه خوشحالی الله راولي دا د زړه خوشحالی ده ښه خوشحالی دا نه ده چې کنه مال له دولت ته جیداد ده نوکر چاکر دی د دنیا شمشمی دی هیڅ هم نه لیکن د زړه خوشحالی شته وهم یستبشرون دی به خوشحالی دی به په سختۍ کې او په سخت حالت کې هم خندروي او عام الذین اور چې هغه کسان دی په قلوبهم مرض چې داغي په زړونو کې بیماری ده مرض دی شک دی منافقت دی مظهری وی شک و نفاق فزادتهم رجسا الی رجسهم نو زیادی کوي اغیل رب پلیتی د نور پلیتی سره پلیتی ولا نور سی واکړه صورت نازل شنو صورت نازلې دو سره داغي پلیتی نور ډیر شو بیان شو وضاحت شو نو د وضاحت کې دون پس داغي پلیتی نور سی واښوا او ما تو امرشی وهم کافرون حال دا چې دی کافری دغه د قران کریم مثال د باران دی بار بار تا خبره تاسو اوریدلې ده او سادی سے وی باران کې در لطافت تبعش خلاف نس در باغ لال روید و در شور ابو مخص باران چې کله په خزم کوشي سربز مکدا وګز مکدا هغه کې کروندې خيوشي فصلونه تازه شي میوه تازه شي او چې کله پناکار ازم کوشي چې پای کې سیمو توري کنه پای کې درب دروب او کارزین اوریډی ریشي ور په پاک دی چوشي نه صفاکی په ډیران چوشي نه ګندګی نور اړي ریشي کنه دن جوشی ده گندگه دغه شان د الله کتاب ده ایمان والے چوری نو ظاهره ده چاغه دنی عمل نیت کین اوری کنه چې زو په دې عمل کومه عقیده دماغ وته پرانستی دی او عقیده مضبوطه را پاغه نو داغه د پاره خو صفائی ده سوره سوره چې راضی ده دور دور دې مضبوطی وی اور چې کافر ده چې زړه کې کافر او منافق لکه کافر دی کنه نو داغه پلیتین اوره سی واکیږي د قران کریم نسته د مخ کې تاسو ته پیرشیو سوره بقره کې ال پیرشیو چې دا خلق د دې الله نور ګمراهي سی واقعي فزادتهم رجسا الى رجسهم نو سی واقعي دی لرا پلیتی د دې سره د نور پلیتې د دینا او ما تو هم کافر نو مل شی او حال دا چې کافری الله جل شانو دا خلق او دا ظالمان چې دې زړونو کې منافقت ته صرف په خلی کلمې وې او لکه دن کفر پروت ته کنه نو دې دې ته نه ګوري او لا يرونه آیا دې نه ګوري انهم يفتنون في كل عام يقينا ديوانه امتحان راضي په هر کال کې ازمیخ ته کې دي شي په هر کال کې مرتن او مرتين يوزليا دوزلا ثم لا يتوبون بیا دي توبه نو باسي ولا هم يذكرون ولي نصيحت قبلې دي وی دي ته نه ګوري دا ظالمان دا بدمعشان او منافقان دي ته نه ګوري يفتنون چې دی باندې پتنې راځي ازمیختونه یوبتلونه به اصناف البلیات من الامراض والشدائد قسم قسم مرضونه به راځي سختې به راځي امام مجاهد وی قحط کل راشي سختی راشي نرخونه گرانیږي امام قتاده وی وی په دی باندې لازم میخيږي بالغزو والجهاد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره جهاد لوزه او دین زی او امام مقاتل وی یفزحون با اظهار نفاقهم دی شرمولی شی دی منافقت خکارکیگی خکارکی اللہ علامی خکارش اکرمه وی ینافقون ثم یؤمنون ثم ینافقون منافقت کی بیا پخلی دی ایمان داوی شروع کی بیا منافقت کی یمان رحمه اللہ وی ینقضون عهودهم دی خپل لوزو نمازی تول تفسیرون مظهری را نقل کرده و اشاره وا چی پا دی بانی ازمیختون رازی دا مې ولوي ازمیخ دی او فتنه او امتحان نه چې په انسان یو مصیبت راغې یو تکلیف راغې نو په دې کې رضا الله ته توجه پیدا شي دا نه چې هغه تکلیف ته لاړو یا هغه مرض او بلا او شدت ته لاړو نو دې مسته کې نور راشي او بیا د الله خلاف شروع دي دې ته وینه ګوري چې په دې امتحانونو او ازمیختونو راځي کال په کال باندې بیا هم دې توبه نه واسي او نو نصیحت قبلې ولا یذکروا لا هم یذکرون وإذا ما أنزلت سورة إذن بيان ده حال ده منافقان فوق ده انزال لرا لگلو ده سورت ده قرآن کی چې قران کریم سورت راځي خصوصا پایه کې د جهاد بیاني او هغه کې د دې قبایح ذکر کنا ندی حالو ګورا وایما انزلت سورت او کلا چې نازل شي سورت نظر بعضهم الى بعض وګوري بعض د دې بعض ہوتا یو بل داسې وګوري یو بل خو پیژنې چې دام زما عملګره دي کنا د دې سوایمه د مسلمانانو خلاف مګنا پټ پټ اگر چې ظاهر کې دعوی کوم او کلمې وایما دا بالله سره ملګری دی ولې د منافقانو یو بل سره خپل یارانی مخې تیر شو ایمان والا بازی دوستان د بازو دي او منافقان بازی دوستان د بازو کنه چې یو بل دوه ګورین یو رسو کوم ویني کنه پستر ګستر ګم بیا غلې وندو دې چیزو تی مړه دا وی د څه شروع کړو حالی یراکم من احد آیا ویني تاسو یو تن ثمن صرفو بیا واپس شي غلې وندو دې او دا حال ورستو مراشي چ الله جل شانو وی قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا الله ته پتر دا کسانو چې تاسو نه پټ پټ خوېږي ها دې پټ غونته خوېدو دې وی ایمان واره نه دی دی وجوا وجوا دا چې کله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په بیان کو کنه چې کوم نزدې ملګری د محمد رسول الله صلى الله عليه ډېر په توجه ناشتي ډېر په توجه بناستو چې روایت کې راځي تابوی د دې صحابه په دې سرونو باندې چې ته کمتره مرغې ناشتي کېدې له خو دې نه غالوزي دا چې په توجه سره ناشتو نو ظاهر دی چې خو نبی له سلام ته توجه وکنه ا دې منافقان دا خپته وا چې دا صحابه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناشتي کنه د دې پرسته د خیال نه دې به یو بل ته اشاره وکړي نو په وته صحابه په ډفون شو ولې خو په توجه نه واخو کنه دا د منافق صفت ته ورخه خو صفت نه دی یو ځای کې د قران درس شروع دی یا د حدیث درس شروع دی کنه نو په کارداري کې هغه ته لک ساتي سارو کې د دنیا به څه کاری یو ځل به تیزی نن دیو که سبا دی سپته نه لګی چې دا روز پتا کله روانه ده کنه دا څه نه چې تاسو د نوشي چې خطا تر دنیا غا کار څه کار به وستا مړه ادمره اهمو یا ډوړې خلل تا ته دوره اهمو چې د الله کتاب ته وق کې نه خو د پیغمبر حدیث بیانې دا هغه ته وق کې نه خو ته غلې غونته وې دا خو تا کې د منافقانو صفاتو شته دا خو خبر نه وا دا چې ډیر شته چې د الله د کتاب درس نه چون کې پایګه سو ورکیږي خو نه کنه خو صرف د الله کتاب خلق او تقول شي چې دی پوه شي دا حکم راغی دا حکم راغی دی وجه نه دی وزي کده ته دا وې چې دا غلطه یو سلوی خو روپې په دره پکې ته بیا ګورې په قطار کې ولاړې خولې به وسټ بېږي ادو ګڼې به ولاړې خو بده خو سشت نه کنه دې کو صرف د اخرت فائدہ ده او دا د غنیمت نه ګڼي چې زه ته حاصل کوم څه مطلب یاد کوم د الله کتاب باندې بزان کوی کوم د دې وجه نه دا شوق نه ساتي او ډیر داسې به شوق په دنیا کې شته چې دې شوق نشته داغه مونږ هم دا څه دی چې اسی خبر عادت غونډه کړي یو عادت غونډه کې کوي او باروزی یا یې سنور مقاصد نور څه اغرازي هغه اغرازو باندې د الله در زده پاره شي کنه الله انسان له توفیق ورکي شراشنی مګنټا ګنټا اوس کې وبا تا کنه چې د الله کتاب ته کینم سره څه خو به پوښم یره کله څه مسلې نشم یادول پاغله سو مسلو کې به یو مسله زما ذهن کې الله فری باسي غبم مال فار الله د دنیا او د اخرت ذریعہ وګرځي د فیدو دا به فیدو اخلم عمل به حکم ابرته یادې مخې ته به راته چې د الله حکم داري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث داري دا ګوره بدبختیا ده او دا د منافقانو صفاتو خچې د نبی له سلام درس کې بنه کې نسل نو محمد رسول الله درسو سمره بدبختو او سوچ کو الله دې نکي کې چې زمونږ په هغه زمانه کې وسنه چې زمونږ هم دا حال وي کوم حال کې دغه خلکو چې د محمد رسول الله درس ته بنه کې نه است بر شی بو د ضروري ښکاری ده ډیر دې نه وته او ځکه کې نه است تو خې شروع کړو په کټ باندې کو ناټې انډول کو هغه غپې شروع کو یو ګنټم د کو ناست کو ناټې نو ستړي کې جره پاس یې د ځای نه او دې شوې ده یو ګنټه نه است خانه غپونه بلګي او د ځوانې او د یو سو د بل سو خصوصا زمونږ د مشران بازي ټول خو نه هغه ځلې کسی بکی الکه نه کسی دي اے پر نسبت خدا خوا چې الله کتاب ته ناشې دې رئیس هم نو د الله کور کې خناسې ده دا یاد ساتي چې د الله کور کې ناشې کنه نو کوم ځای کې د الله کتاب مخې ته غوړېدل دی یا د محمد رسول الله حدیث ته مخې ته غوړېدل دی او دا غي بیان کیږي نو صفه حدیث او نسو چې ملائک پاغي وزر غوړې ښه حفظ هم الملائکه نو ظاهر خبره چې رحمت راوړي دي کنه دی وخت خدا له سوالونو پکارو چې الله ما ته ګناهونه معاف کا یا الله زمانه غلطي شي دي لغزشات شي دي خلې له ټکی راتلې چې استغفر الله کې دې چې دا ستاره لپاره کامیابی وي الله دې له مضبوط کړي په دین باندې او دا غ بی دینه او یا دا غلط وسوسو دا غلط خبرو نه پردي حقونه دي دا غي نه ځان ساتلې او الله را دې غلاره هدایت نصیب کړي کنه خدای له کیږي چې سړي کې طلب کوي کنه به طلب خلکو ته خونه شي کولی کنه به تر طریقو هم دای چې طلبګار خلک یې غیته بیانو شي زموږ د جمعې دا بیانونه کیږي زړه دې په حق کې نه غوړي مخکې مادي ته ویلو مې دا بیانونه مې نه هیڅ ضرورت نشته. سو کسان و پکې چې هغه په دې شوق باندې ناشته چې ما سوورې دي خو اکثر دې د پر راغلي چې موږ راغلي هغه ویل چې موږ وکړه کی چې موږ وحي چې موږ دین خلاص شو کنه دا غیر لپاره خطرې کومه دای چې سړی کیور چا سمې یي چې موږ خوشینه بیا د کینی په منبر باندې دا غیر رسوره بیان کړي چې کوم خواهش مندې کنه هغه بکینی او دا رګلا مګلا به نه وځي. کم کسان چې داغي دا خیال نه دي په دې نیت نه راغلي ډېر کسان داسې دي په دنیا کې چې هغه په دې نیت نه راغلي کله مجبورن رئیسار شي د یو جن موږ د ماسوتان د درس هم د موږ نه پس کړل چې یو پوسټ سات کړی شنو درس کو د دې نمخ کې کو بانک څنګه ویل شي نو ټیک دی چې موږ د بګیا ساني دا چې موږ څنګه وکړو نو زه فارغ به یو کنه فائدہ پکې دا له خو لیکن بل غاړه د بګې نقصان هم دی نقصان دارې چې یو سویل به نه غواړي چې د قران ته کې نه ځای نه اسوي نو سولې ولا وخت دغه کو چې دا غل نه غواړي چې کې نه اسري ته په جمعات کې مې لږ وخت تیر کړی کنه پرې د چیزې په خپل مخه باندې وځي کنه خو یو خبره یاد ساتې بس دا یو خواغه سره دی چې هغه موږ کې نو ټیک دا په موږ کې مشغوله دی رکاتونه او تپاتې مونږ یو کړو زوځي او بل هغه کس چې هغه کیناست نو چې کله کینې یو مجلس کې نو بې ضرورت مې پاته یو خو ضرورت ته انسان دی کنه کله وړو بولو زور ورکو کله په ګډه دړ لاغې کله په سر دړ لاغې انسان دی دا عوارض راځي نو بغیر د عوارض نه پاتې دل ځکه نه دی په کار چې اوس تاسو د آیت کریمه تیر شه کنه چې دا خو د منافق صفت دی چې کله ټیک دی یا منی یا نه منی هغه ځال نه مسله ده اډو منی ما خو د الله کتاب مخې ته غولې دلې نو سنو سره ټکی خو به ټیک دی هغه ملاقه لګیایي کدی چې خبرې په هغه داسې کړی چې ستا ذهن تباغ نه پریوځي یا بستا خو خینی هغه مالا خو د الله د کتاب څخه خبرې په کې مېنت کې کنه چې کومې خې دې هغه والا کنه خو زما صفا او دعما زبر دا هیڅ څوک نشي ویلی نه زویل شم نه بل ویلی شي چې زما هر هر خبره د کاني کړل ده زما هر هر خبره د کاني کړل نه انسانان یو خو خلینا به داسې خبرې مو دي چې هغه د غني الله نه بده مغفرت سوال کوي چې الله موږ یې معاف کړي لیکن څه خبرې خو به داسې کنه چغه ول الله د کتاب ترجمه ای تفسیر وای د علما او قول وای د صحابه خبر وای زمون خپل بنئ دا رمه تفاسیر خبر وای چې فلانی مفسر لیکلی دی فلانی لیکلی دی یا به حدیثی نو کم از کم غسړې په ذهن کې واچي د مولا خبر دی ډولینا دیوال لدی رو بغي پتن در دی ولی پر هغه طرف خبر دی راوالی چې فلانی صحابي دا ویلو دا تفسیر کې راځي کنه فلانی صحابي دا څه وای یا فلانی تفسیر کې وګوره دا مسله لیکلی د خبره دادا نو کم از کم هغه باندې اول ول الله کې دیشي توفیق ورکړي چې کله دین ایثار شو چې اوس لري په مسله پوئږي نه عمل وپسې شي کوي په دیوال به کې کپاوا به کې چې په مسله پوه شي عمل به وکړي کنه د دې وجه نه د منافقانو صفت دلته ذکر کوي یو بل ته راځي او کتل وي هل یراکم من احد من جو سوق نیوي نه کنه نو سم من صرفو بیا به شخص جو به ودل کا نو صرف الله قلوبهم الله دی والي د دې زړه خیر وت پیخه لکه څنګه چې دی د الله کتاب نه وړېدل د محمد رسول الله د درس نه وړېدل او نبی له سلام بیان کو دا ظالمان ته وړېدل پاتې نه الله دې زړونه واړي دسنه د حق نه د ایمان نه د دین نه د جنت نه دا څنګه واړي بیا کنه چې الله او ته خیر وکړي صرف الله قلوبهم الله دې واړي د دې زړونه وردا خو د الله کتاب دی ظاهره خبره ده چې د الله د کتاب او حیثیت په ټولو کلامونو په ټولو خبرو په ټولو کتابونو داسې دی لکه د الله حیثیت چې په دې مخلوق دی بل دا خبرې دي کنه دا کلام الله او ته دا خبرې دي او بیا په انسانانو کې د ټولو نه بهترین حدی او د ټولو نه برګوزیده او د ټولو نه غوره او د ټولو نه زیات پویا او د ټولو نه زیات د صورت او د شکل او د کردار په لحاظ اوچت او د ټولو نه زیات د نسب په لحاظ اوچت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټولو انبیاو سردار دی لیکن بیا هم داغه خبره د قران تشریحو کې دي شي خو د قران متن نه د قران وضاحت کوي کنه خدمت کوي د قران کریم ځکه قران کریم بغیر د سنت نه نشي پیژندل کېږي او سره په حدیث نه پوهیږي نه پوهیږي په قران نه پوهیږي ځکه محمد رسول الله زندگی ټول تشریح د قران ده بل څه نو د دې وجه نه هغه تفسیر او چې تفسیر دي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې کیږي او علما کوشش هم دا کوي نه کان خلکو چې هغه کو د نبی علیہ السلام په سنت تفسیر وکړي چې نبی علیہ السلام دا ویلي دي صحابه دا ویلي دغه شاګردانو دې تفسیر دا چې کړل دي ظاهر دي چې دغه شاګردانو د ځان خبر نه کوله د نبی علیہ السلام نه اورېدل نه کړل د موقوف روایت او هم حدیث موقوف حدیث دی او نبی علیہ السلام سوی هغه وی نظر الله امرا سمع مقالتي فواها الله دې هغه سړی تازه ساتي تازه چې زما حدیث اورید او زما خبره اورید او هغه یاد کړه او لکه څنګه چې یاد کړی دنه دغه شانتي بل توکړه چې ګور حدیث کې دا راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا فرمایلی دی نبی علیہ السلام ته دعا وکړه الله دې تازه ساتي الله دې دا محدثین څومره جدید حدیث چې بیانې ته ګوري کنه غیب الله تعالی ساتي چا ته به نه محتاج کوي حالانکه ظاهر کی چې ګوره دا غو مال دور نه پټه جیدا دي نشته بل څه نشته لیکن الله جل شانو هغه تازه ساتي. ولی تازه ساتي؟ نبی رسول الله ته دعا کړی ده نصر الله عمران. ظاهره ده چې نبی رسول الله دعا کو الله قبلی داغي تازه یې بالکل. او د قران کریم خو داغي له پاسه اوچت مقام نه کنه. چې یو سره د قران کریم کوشش کوي چې دا ما یاد کړي، د دې تفسیر باندې پوه شوي، بیا په دې عمل وکړي، داغي مرتبه ګوري، داغي نه موچت ده چې هغه به سوره تازه یې بیا داغي له پاسه اوچت مقام بل ځکه نشته. چې صحابي دي، تابعي دي، ناس دي، د عثمان رضی الله عنه شاګرد دي، ادا تناس ابو عبد الرحمن السلمي مې چا ورته وي وی دا وګوره د مروانیانو حکومت دي، او ستا تر پکیم یو لوی وزیر دي، پلانې پکیم یو لوی وزیر دي، پلانې پکې لوی عہدې والا دي، پلانې قاضي لري اداره، کته هم سلګه عہده حاصل کړې نو تا تاسو ملاویږي نو حاصل کړې به دی وګوره. هغه به جمعات کې درس ورکاو، سما شومان او چاته قران کریم الفاظ سم کړي، چاته داغه معنا کړي، چاته داغه تفسیر کړي، چاته حدیث بیان کړي، ناغور ته وي په ما د خپل استاد عثمان رضی الله تعالی عنہ خبر اوریدلې دا چې هغه ویل چې محمد رسول الله فرمایل خیرکم من تعلم القران وعلمه، تاسو ټولو کې د ټولو نه غوړه هغه دی چې د قران کریم بل ته خود نه کوي یا قران کریم زده کوي، یا د قران استاد دی یا د قران شاګرد دی، تاسو کې د ټولو نه ټولو کې غوړه غل. نو چې کلمات دا اوریدلې دي نو اقعدنی هاذا المقعد، زه په دې سیټ باندې کېنولې مې دا نه پرېږدم، دا ما ته غوړه ښکاري، دې نه اوسې کار ما د بل ښکاري نه، ما ته وزارت اوسې نه ښکاري، ما ته ام پی اتوبو ام ان اتوبو دارنګ اوسې اوسې نه کوي، دا راته اوسې نه ښکاري، دا راته اوسې ښکاري، اوسې مقام دې زه کې نه پرېږدم. هغه پوهېد کنه چې دې کوم حیثیت دی د الله د کتاب. نو کوشش دا په کار دی په زندګۍ کې، کته وایي چې زما زندګۍ سم شونه بغیر د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت نه چې تم نه سميږي، ښه چې تم نه سميږي، نه به خبر کړه راشي نه حشر کړه نه کتاب تر علم نه عمل به پسو کې. او دا منافق صفت ته والله او تخيري کوي، صرف الله قلوبهم، دا وګوره د الله کلام نه اوري دا غینه پاسې ده، دا وګوره د محمد رسول الله حدیث بیانې ده دا خبرې او دا غینه ډډه وکړه، صرف الله قلوبهم، الله خودی د دې زړونه واړی، بیانهم قوم لا يفقهون، دا په سبب د دې چې بشک دا یو قوم نه چې فقه پکې نشته، خو یې پکې نشته، فقه چې پچا کی نه غد الله کتاب ته وقف دی او غد الله د رسول خبرو ته وقف دی. نو ترغیب ذکر کوي د نبی له سلام اطاعت ته، چې وګوره دا داسې پیغمبر د خبرو نه تاسو پاسه اوږي ته وقف نګدې چې هغه په ایمان والا سوره مېن دی. لقد جاءكم بيان صدقه الرسول، ادارنګ ترغیب دی اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تاخير د صورت کې، او اشاره و دی ته چې په دې احکام وبال عمل وکړي شي چې د محمد رسول الله سنت ته وګوري، دا طریقې ته وګوري. لقد جاءكم يقينا راغله ده تاسو ته رسول من انفسكم، رسول تاسو د جنس نه، تاسو د جنس نه، لکه څنګه چې تاسو بني ادم یې تاسو قوم دی، لکه څنګه چې تاسو بشر یې قوم بشر دی، ګوري تاسو د جنس نه دی. دغه وجه وه مخکېم تاسو ته تېر شوو چې نبی علیه السلام ته وی انما انا بشر مثلکم یوحا الی، دې ته ووایه چې زه ستاسو غونته بني ادم یم، خو دومره فرق دی چې ما ته وحی کېږي تاسو ته نه کېږي، ما زه پیغمبر یم تاسو نه یې کنه، او زه مطبوع یم تاسو به زما تابعداري کوئ، ځکه الله در باندې لازم کړی او فرض کړی دی چې زما تابعداري وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنس انسان نه کنه، دا څوک چې وایي چې نور دی ناغه اصل کې د نبی له سلام بې ددی کوي، بې ددی بدی کوي چې د نور هغه مقام نه دی چې کوم د بشر مقام دی، د بشر مقام خو ډیر اوچت دی. دغه جو چې عائشه رضی الله عنها وی کان بشرا من البشر، هغه د عام بنی ادمو په شان یو بنی ادمو، لکه څنګه چې نور بنی ادم د غیر دنیا ضرورتونه یې کنه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مو خزی داغه وی، اولاد داغه وو، کورونه داغه وو، دارنګي ګډي بيزي ساتلې دي، کورته خشاک راوړل دي، خپل جامې خپل وینځلې دي، خپل جامو کې خپل پیوان لګولې دي، خپل خپل او پیزار خپل سم کړل دي، دا کارونه وی هم کول کنه، کان بشرم من البشرخه، او ته چې وې نور کنه دا لري هغه تنقیس وکړو، دا لري هغه تنقیس پدې وکړو چې نور مقام خو د بشر نه لاندې دی، چې داسې بشري د پیغمبر مقام هډې روچته نو بشرون بشر دې کنه مینان فسکم، تاسو له جنس نه لې ته څومره به وقوف خلق دې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر نه وي او هغه ته نور وي، ټیک ته نوري معنوي دې داګه نه وړي انکار نشته. نبی علیہ السلام کې چې کمرانا الله یې خو کنه نور وبکې الله کم یې خو دې په دنیا کې په یو مخلوق کې نه دی، یې دا خو داګه تنقیس کې. جبرئیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې داسې دی لکه په انسانانو کې چې پیغمبري، سره دا غینه د جبرئیل علیه السلام غره نور نورانیت او دا غرنا د محمد رسول الله زیر هم نه دی کملا دې څنګه دا سره برابر دی صرف نور دی نور دی یا نور دی خو مانوي نور دی مانوي نور چې الله هغه کی کوم چول هغه بلکې نو شیخ سدی صاحب نو وی جبرئیل علیه السلام چې کلا غسر معراج ته تو نو حدیث کې خپل راځي نبی علیه السلام وی ماته یو دا پراولې شو یو سروې وو چې دا حمار نه د خر نه لګټو د قچر نه لخته فوق الحمار ودون البغل او زه پاغې کینا سم خو تر کوم ځای پورې داغه نظر لګیدنه حالت به قدم کې خورو تر کوم ځای چې داغه نظر وو پتن لګی چې داغه نظر الله سوره تیز پیدا کړلې ځکه اسمانونو د سوره لار ده سوره مزل نه چې بعضو وی کنه قران کریم خو نسو 1500 کال مزل نه چې سړی لګره بجلی په شان ځيخه برق په شان دي او د برق رفتار سوره تیز دي دا بجلی په یو سکند کې او یا زر میله مزل کوي او یا زر میله په سکند کې کمنټ کې بسورې ادم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینم تیز رفتار دی او هغه لاړو تو تو تو تر دې پوري چې د و اسمانونو د پاسه شو اجه د پاسه شنو یو مقام دا تر هغه چې جبرئیل علیه السلام په توې زوست زبره زنه شمپلې زما هغه حیثیت نه لکه ستا چې کوم حیثیت دی زنه کذب لګ لاړم برن پاتې کې دی نشم به گفتا فراتر مجالم نه ماند به ماندم کې نه روې بالم نه ماند لکه نبی علیہ السلام ورته چې در دوستی مخلصم یافتي عینانم د صحبت چرات یافتي ته زما ملګری وي ګور د زمکه نماز سره ملګری شوی ادا ډیر لوی مزل لیکنه اصل لک سفر نه دی ډیر لوی سفر دی چې د و اسمانونو د پاسه شوی دا اولی زما ملګرتیا پرنه کې چې ما سره لاړ شي ناغه ته به گفتا فراتر مجالم نمان بماندم کینه رو یبالم نمان زما نور طاقت نشته تاسر د برخاتو اگر یک سره مو برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم کده سر د ویخت په اندازه پر لالم کنه سر د ویخت په اندازه سور نری باریکی نو په سر ته سوزی زما که زه پاتې کیږم نه محمد رسول الله خدا مقام دی مقام په جنا داغو ډیر اوچت مقام دی خدا مو اي چې نور دی بشر دی او نورانیت په کې الله معنوي اخی دی ظاهري نورانیت خدا غا چي چې دا مور خپل نه دی دی رسول الله مور خپل تا معلوم اره چا زه دارنګه د بلی فرشتي معلوم دي مورا خود نور نه پیدا دي او محمد رسول الله بشر دي مور او پلار معلوم دي نسب ټول معلوم دي اولاد اشتا خذ اشتا دغه قران کریم وي من انفسکم تاسو د جنس نه لګوره او عزیزون علیه ما انتم ګران دي پاغبان دي مشقتون او تکلیفون تاسو تاسو چې تکلیف کې ورځيګه نه پاغبان نه ځي نبی له سلام دور مهین دي کنه چې پتا سو تکلیف راځي نو پاغ نه ځي دینه دا پته ولګی دا چې محمد رسول الله سوره سنت چې دی کنه هغه سوره تاریخي چې دی دا ماته مشقت کې نه یو ورزولي ګوره خزه هغه مشقت کې امت نه ورزاو عزیزون علیه ما انتم نو بدبخت سره نه دی چې هغه رسول الله څخه دا الله په خبرو کې خبري کوي چې تو ته پرده فرض نه او یره دا ډیر ګران کار دی ولې الله پتا باندې بوج راوستو الله پتا ظلم کوي یا دا الله رسول پتا ظلم کړی دی دا ظلم قانون دی کدا انصاف قانون دی عزیزون علیه ما انتم گراندی پاغ باندی اغا چې مشقت کې غرضی تاسو یا مشقت کې غرضی دل تاسو تکلیف تاسو حریصن علیکم دیر حرص که انکه دے لالچ که انکه دے پا ایمان تاسو بس داغا لالچ داری که تاسو ایمان تراشه حدیث کنو راضی نبی علیہ السلام ہوئے وی انا آخذن بحجوزکم وانتم تفلتون منی تاسو مثال خود پتنگانو دے تاسو د ګډو نه لیسم چې اور ته لاړ نشه او تاسو زماده لاس نه ځان خلاصوي او په اور نه ورده ځان سيزه ځان ختموي ځان تبا کوي ځکه الله جل شانه حریص علیکم ډیر حرص کوون کې علیکم من علی ایمانکم پتاسو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په ایمان والا ډیر ترس کوون کې او مهربان دی محمد رسول الله خصوصا په ایمان والا ډیر ترس کوون کې الله درو وي الله وحاشا دا څنګه وسړی چې هغه ته سنت د رسول الله راغې چې هغه په غم کې دا کړی او په خاده کې دا کړی او دی ویره دا خو ګران شو هغه ډېر رافت کوون کې دی ښا او چې کله پتا نرمی کوون کې دی نو هغه دا سه حکم او دا سه سنت تا تفریخ دی چې په یوه کې ساده بدن فائدہ ده ساده مال حفاظت دی ساده عزت حفاظت دی ساده هر دنیا او آخرت دواړو حفاظت دی ذکر اوف الرحیم ډېر نرمی کوون کې مهربان دی ډېر ترس کوون کې مهربان دی او دا د نبی علیہ السلام خصوصی صفاتونه وګورخه په آیات کریمه کې یو خدا شي د ایمان وال تکلیف هغه پاغه باندې ډیر زیریږي د دې وجنه د ټول امت لا شکنه داغه بیبیان هغه ته میند نه ویل کیږي امهات المؤمنین نه دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې داسې خفقېږي لکه پلار چې په خپل بشو بلګه داغه نه سیوا هغه نه سیوا ځکه دومره حرس د پلار نه په بچی باندې چې د آخرت سمږي هغه د دنیا د سمورو کوشش ولګي کوشش دا کوي چې زموږ لاخ زوی په خپل کودروم کنه د پخپل خودري کې مره دنیا ته پیسې ټکې او جیدادونه وسره راشي دا خو لږ وخت ژوند تیر بشي یا شپې ته کاله یا یا کاله یا تیا کاله ا د محمد رسول الله کوشش تره دا کوشش دار چې د ټول عمر سمشي اغه نه ختمېدون کې ژوند سمشي نو بیا کم پلار د چا غتر په دې کې اغه ته په دې مقام کې ورسي ښه رسي حریص علیکم ازکه مخکې وي او په ایمان والا رافت کو انکه مهربان دي نفاین تولوا فَإِن تَوَلَّوْا نُكَذِّبَ مَخْوَالَهُ فَقُلْتُ وَتَوَايَا وَصَلَّى التَّوْحِيد حَسْبِيَ اللَّهُ كَافِي لِمَالِرَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نِشْتَ كِفَايَت کو ان کے بل سوک بے داغ مالک اللہ کافی دی او دا اللہ نہ سوا پر سوک شتا نہ چا غز مال پار کافی شی معبود میں اگلے مشکل کشا حاجت روا میں اگلے لا الہ الا هو نشتا لائق د بندګي بے داغ علیه توکلت خاص پاغ مازان سپارل دې نه په بلچا ځکه علیه مخکې کو کني اصل کې او توکلت علیه خدا قانون دې چې کلا یو سیز رستو رول پکای دا مخکې رول شي نو په کلام کې حصر پیدا شي ښا چې خاص پاغ می توکل کړل په بلچا نه کو او هو رب العرش العظیم او هغه خاون د عرش لوی دی مالک د عرش لوی دی پالون کې د عرش لوی دی رب د عرش لوی دی ام الدرداء رضی الله عنها دا ابو الدرداء رضی الله عنه نقل کوي چې ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایل یو ځل چې من قال اذا اصبح وامسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم روایت ګره ابو داود کې رضی چا چې دا ویل معنی یو سړی موحد دی عقیده د الله د وحدانیت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او رتلو کوشش کوي او هغه سار او ماقام دا جمله وزلوي چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت ورب العرش العظیم کفاه الله ما احمه چې دې ته کوم خبره مخه ته پرتی چې دا مقصد نه دی الله به کفایت کوي قبول کوي دا یو نسخه ده خدای او تعویز دی بهترین تعویز او د ابو داود حدیث ته بعضی مفسرین د مقام کې دا روایت ذکر کړو موقوف دی خو بالکل صحیح روایت ده چې دا څه کیو وایې کنه ا دا څه کی پکار دی چې تاسو مقصد مخه ته دی نو سار مال داوود روایا چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم ا دې سره بدا شرط چې وسړي معنی د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې کنه او کوشش خپل انسان ډېر کمزور دی خو د خپل وس مناسب دی کوشش کوي چې عمل وکم په شریعت باندې او هغه دا څه کی سار وای کنه ایا ما خاموی نو ساره چی وی نو پاغروس کی چې کوم مخه تر روانه خبري الله بولاغه مقصد تر سره کی او د شپې چی وی نو الله جل شانو د شپې چې کوم خبره را روانه یا مقصد بوله تر سره کی ځکه وی چې اذا اصبح وامسح سار کی وی ما خام کی وی وزله او هو رب العرش العظیم بیا صورت کې وګوره ډیر امتیازات اعلان د براحت ټول مشرکانو ته چې څنګه وته وجه د مونږ تاسو سره بایکاټ ته غره او داغه بایکاټ ته چې پویتر کوم خلق چې غوي نخلعو ونترکو من يفترو يا الله سوف چې ستانا فرمان دي کزما پلار دي کزما زوی دي کزما خزر دي کزما نزدې دي هغه به مونږ پریدو دغه نه بجودا کیږو هغه سره به تعلق نه ساتم نخلعو ونترکو من يفترو دا لوم به خبر اعلان د براءت من الله ورسوله په دویم ډیر علتونه وجد جهاد په ذکر شوخه او دریم بیانو په کې د کفر د يهوديانو او داغي د کفر وجه ذکر کړی چې دا وجدي نسلورم ډیر قبایح د منافقانو په ذکر چې منافق کې دا قبیح او دا خبيث خصلت کوته دا پلید خصلت ته پکې دا نه خلا نو پینځم ډیر ترغيبات په جهاد ته څه په ترغيبات شپږم د صحابه کرامو مدح په ذکر وخه چې دا خلق د شي ایمان ته را مخ کی شوی دي را وړاندې شوی دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دا یو چت مقام ذکر او د بشارت ذکر وخه بیا ته ګوره یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو قاتل الذين يلونكم من الكفار وجنگیږي هغه کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرونو وليجدوا فيكم غلظا او دې مميږي په تاسو کې کلکواله او مضبوطواله وعلموا او شيء ان الله مع المتقين چې بشک الله سره د پرهیزګارانو نه وي واذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي سوره فمنهم من يقول فبازر دینا غدی چوئی ایوکم زادتو هذه ایمانا کم یو لرستا سنا زیادی کو دی صورت ایمان فاما الذین آمنو مرچ اغا کسان دی چی ایمان راولده فزادتهم ایمانا نو زیادی کی اغیل را ایمان وهم یستب شیرونو دی خوشحالیگی دی صورت پنازلی دو وام الذین اورچہ کسان دی فی قلوبهم مرضن چی دا غیب بزلونو کی بیماری دا دا شک و دا منافقت نو فزادتهم رجسن الی رجسهم نو زیادی کی اغیل را پلیتی سردنور پلیتینا وما تو عمری وهم کافرون حال دا چی دی کافری اولا یرون آیادین بوری انهم یفتنون شیقینن پا دیوان ازمیخ کے دیشی پا دیوان امتحان رازی دی کل آمن پا هر کال کے مرتن و مرتن یوزل یاد وزلا ثم لا یتوبون بیادی توبن و باسی ولا هم یزلت کرون اون دی نصیحت قبلی و ایداما انزلت سورتن اوکل جنازل جیس سورت نظر بعضهم الى بعضن او قطن او کیو بوری باز ردی باز ہوتا او اشاره کوي چې حال یراکم من احدن آیا ویني تاسو له څوک نو ثم صرفوا بیا دی واپس شي صرف الله قلوبهم واپس دي کی الله زړه نه ددي وادي لري الله لونه ددي بانهم قوم لا يفقهون په سبب د دې چې دا یو قوم دي چې پوهیږي نه لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغلی تاسو ته رسول من انفسكم تاسو د نفسونو نه تاسو د جنسنا عزیزن علیه ما انتم گران دی پاغ باندی مشقت کی غرزیدل ستاسو تکلیف ستاسو حریصن علیکم دیر حرس کون کے لئے ستاسو پا ایمان روڑو بالمؤمنین رعوف الرحیم پا ایمان والا نرمی کون کے مہربان دے فا انتولو نکدی مخوارو فقلتو توائی حسبی اللہ کافی دی مالر اللہ لا الہ الا ہو نشتا لائق دا بندگے بیداغو نشتا کفایت کون کے بیداغ بلسوک علیه توکل دو خاص پاغذان سفارل دیما و هو رب العرش العظیم او اغد مالک دارش لویم